राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 11 अक्टूबर 1999। प्रातः लगभग 9 बजे पीतमपुरा नई दिल्ली राम। पराकृत मदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ईश्वर मेरी खास बात है मन में चाहना। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम कोई साधन करें, कोई भेंट करें, कुछ उद्योग करें, पदार्थ करें, इनसे परमात्मा प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति वो ईश्वर की मिलने की इच्छा करता है तो उसे साधन है केवल इच्छा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो केवल इच्छा से मिल जाए। एक ईश्वर ही ऐसे है केवल चाहना, केवल चाहना, केवल चाहना, केवल चाहना चाहिए, केवल चाहना, केवल चाहना चाहिए। केवल चाहना क्या मतलब? एक भगवान की इच्छा हो, दूसरी कोई इच्छा मन में बिल्कुल ना हो, केवल भगवान की इच्छा हो और कोई तरह के हिंसित मात्र भी इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, कोई पदार्थ की इच्छा नहीं, भोग की इच्छा नहीं, केवल ईश्वर की इच्छा, केवल चाहना मात्र से। ऐसा सस्ता कोई सौदा नहीं है जो केवल इच्छा से मिले, केवल इच्छा से। संसार की चीज प्राप्त करोगे तो इच्छा भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए और प्राप्त चाहिए। इच्छा और उद्योग दोनों किया जाए पर प्राप्त नहीं हो तो धन मिला नहीं, देने के देने पड़ जाते हैं। परमात्मा ही एक ऐसा है, ईश्वर ही एक ऐसा है जो केवल चाहना से मिलता, केवल चाहना, केवल इच्छा और कोई जरूरत नहीं। आपके पाप कैसे हो तो आप कैसे हो, आप कैसे हो, पढ़े लिखे हो, अपढ़ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, यहूदी हो, यवन हो, पारसी हो, कुछ भी हो, ईसाई हो, केवल चाहना किसी में जाना। पापी हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, पापात्मा हो, कैसे हो, किसी जरूरत की जरूरत केवल अनन्य इच्छा है, एक भगवान की इच्छा और कोई इच्छा ना हो, केवल भगवान की लालसा हो तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान के समान सस्ता कोई नहीं है, संसार की वस्तु कोई नहीं है ऐसी, केवल चाहना मात्र से मिल जाए। भगवान केवल चाहना मात्र मिलते हैं, वो चाहना अनन्य होनी चाहिए। जैसे भगवान एक ही है, कोई 4, 5, 10 भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, ऐसे आपकी इच्छा एक ही होनी चाहिए, अनन्य इच्छा हो, अन्य कोई इच्छा नहीं। माम एकम शरणम, एक मेरी शरण, एक मेरी, अन पास सर्व पापे भी मोक्ष भी, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, संपूर्ण पापों से। कितने जन्मों के पाप, कितने जन्मों के हो, अरे कितने बड़े भाई पाप हो, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा। तुम एक एक मेरी शरण हो जा, हे नाथ मैं आपके शरण हूं, माम एक कम शरण मुझे, एक कम अनन्य, और किसी का आश्रय नहीं है। और आश्रो और पख और हास विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, और कोई आशा नहीं हो, और कोई पक्षपात नहीं हो, और कोई बल नहीं है, और कोई ताशा नहीं है, और कोई विश्वास नहीं है, और किसी की आशा नहीं है, एक आश विश्वास, एक राम श्याम राम चातक तुलसीदास। जैसे चातक की बात सुनी है कि पपी है होता है, वो केवल ऊपर वर्षा की बूंद को ही पीता है, उसके सिवाय गंगाजल को भी नहीं पीता। पपीहा उड़ता चला जा रहा था, ऊपर से शीशा में बाद में झपट मारी तो गिर पड़ा गंगा जी में, तो मुख बंद कर लिया। तो गंगा जी का पानी हमारे मन में चार बजे चला जाए, केवल वर्षा जा पीता है। ऐसे केवल परमात्मा चातक तुलसीदास, एक राम घनश्याम है, घनश्याम घनश्याम घनश्याम भगवान घनश्याम बदन, ये घनश्याम है चातक तुलसीदास। ऐसी अनन्य लालसा भगवान की, केवल केवल लालसा, केवल लालसा, केवल केवल केवल। अब बताइए, इच्छा मात्र से और चीज नहीं मिलती। ये मारवाड़ी कहावत है कि रोय राज मिले, रोने से राज नहीं मिले, रोने से भगवान मिल गया। राज तो मिलता नहीं रोने से, कितने रो मर जाओ नहीं, या रोए भगवान के लिए रोने लग जाए तो रोने लग जाए। जैसे माँ बालक के लिए केवल रोने से मिलती, क्या बालकों को बल होता है, कोई शक्ति होती है, कोई विद्या होती है, कोई धन होता है, कोई कोई अपने पास में ऐसा हुनर होता है, क्यों रोना, मां मां मां मां रोने लग जाए। अरे काम कुछ करता नहीं, अरे काम से खोटी कर देता है, और काम करने वाली मां है, उस माँ के पक्ष में कोई नहीं होता, घर वाले सबके सब बाल के पक्ष होते हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, काम करने पर तेरा काम बड़ा आग लगा, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा। ऐसे भगवान ने सास स्वरूप है, कौन भगवान महसंत है, भगत है, महात्मा लोग है, भगवान ने सास ससुर यही है, वे सब पक्षों से रोने वाले के भगवान पक्ष में नहीं है, रो रहा है, व्याकुल हो रहा है, रो रहा है, केवल रोने से। बालक देखो, या बालक होता रोता है तो सब जितने होते हैं, वह सासर ससुर देवर जेसर जो कुछ हो सब के सब बालक के पक्ष में, बालक काम कुछ नहीं करता, माँ सब काम करती है, उसे पक्ष ले लिया है। ऐसे भगवान के जितने भगत हैं, जो पहले हो गए जब है जगह होंगे, सब उन बालक के पक्ष में कि महाराज रो रहा है, बेचारा रो रहा है, कृपा करो, कृपा करो, रो रहा। केवल रोने से मिलते हैं, कैसी सुंदर बात है। उसके लिए उपाय यही है, और बाल बुद्धि विद्या बुद्धि आदि नहीं है, अभी अभी प्रसंग चल रहा है। स्वयं भगवान स्वरूपा रानी ने बहुत तपस्या करी, कितना बता दे, इसी विधि बीते आधार और संबद्ध शब्द सहस्र पुण्य 7000 वर्ष तक पुण्य सीमित आधार। ऐसी इन बातों की जरूरत नहीं है, इतनी इतनी बताई है, इनकी आधार नहीं है। भगवान भगवान केवल प्रेम के आधार, प्रेम के आधार, प्रेम क्या अचार नाश ले, और प्रेम वैभाव नहीं समझो कोई परवाह नहीं, एक चाहना एक भगवान की चाहना और कोई चाहना नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, बिना भगवान के रहा नहीं जाता। मेरे भाई ने यही कहा है, हरि माने हरि बिना रहे हो रहे न जाए। लग गया प्रेम बिहारी माने देखा बिना रहे हो रहे न जाए, समरिया बिना रहे हो रहे न जाए, रहा नहीं जाता। ऐसी तड़फन लगे तड़फन और कोई चीज बात नहीं सिवाय ये भगवान, कोई चीज बात नहीं, क्योंकि भगवान है, भगवान के सिवाय कोई नहीं है। तो उसे मिलने की इच्छा भी किसी की किंचित बात भी कोई इच्छा न हो, एक भगवान की इच्छा। जैसे भगवान एक ही है तो उसे मिलने की इच्छा एक ही चाहिए, जैसे भगवान एक है उससे भगवान मिल जाते हैं। अब वो इच्छा आपका अधीन है, दूसरी इच्छाओं का त्याग करो, दूसरी इच्छाओं छोड़ो, छूटे नहीं तो प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ मेरे दूसरी इच्छा छूटते नहीं, हे नाथ मेरे छूटते नहीं। और नाम जप करो, कीर्तन करो, रो प्रार्थना कर दो कि महाराज दूसरी इच्छा छूटते नहीं, मेरे छूटते नहीं, मेरे छूटते नहीं। रो नहीं जाओ, छूट भी जाएगी, सब इच्छा छूट भी जाएगी कृपा से। परंतु इच्छा स्वाद ही नहीं, स्वाद ही नहीं चाहिए भीतर में, स्वाद ही नहीं। दूसरी इच्छा वादा है, वो वादा स्वाद ही नहीं, केवल अस्वावनी बन जाए, स्वाव नहीं, ऐसी बन जाए तो भगवान बन जाए। कैसी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया है, कितना सस्ता भगवान। इच्छा भी भगवान के लिए गए, ऐसी अन्य समय होती नहीं, हे नाथ होती नहीं। रो इसके लिए कहो, परमात्मा ने पुकार करो, हे नाथ हे मेरे नाथ, मेरी इच्छा होती नहीं, मेरी और दिखे मन में होती, दूसरी मन में आ जाए कह दो ये मन में आ गई, ये मन में आ गई, ये मेरे मन में आ गई, महाराज मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। दो इच्छा स्वभाव है नहीं, आप लोग तो मिट जाएगी, वैसे मिट जाएगी। मार्ग भी भगवान बता देंगे, मार्ग भी भगवान स्वयं रोने से प्रकट होते हैं और आनंद भाग से रोना भी भगवान दे देंगे। केवल उद्देश्य आपका एक चाहिए, उद्देश्य एक बढ़ जाए कि मनुष्य ही मिला है, किस लिए मिला है, मनुष्य ही मिला है इसीलिए ही है। सज्जनों ये बहुत मार्मिक बात है, मनुष्य शरीर मिले केवल प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। आपने भोग और संग्रह दो उजला दिया, अपना जीवन सबका सब रुपया चीजें में सब संग्रह करो और भोग भोगा सुख भोगा, बहुत बात है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग ऐश्वर्य आसक्त है, उसकी एक बुद्धि होती नहीं, एक आशा होती नहीं। भोग भोग इकट्ठी चीजें इकट्ठी है संसार की, भोग भोग कुछ हाथ लगेगा नहीं, चीजें कटी हाथ लगेगा नहीं, कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा, अपना जीवन चला जाएगा निरर्थक और प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। और परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो भाई तुझे सब इच्छा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सबसे मूल्यवान भगवान ही है। नत्सम्यधिकुतोन्या भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे श्रेष्ठ कैसे होगा, कोई हो ही नहीं, असंभव है। उससे श्रेष्ठ कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, ऐसे भगवान है सर्वोपरि। केवल इच्छा, वो इच्छा सर्वोपरि, अरे वह इच्छा भी सर्वोपरि न हो तो इच्छा की जागृति हो जाए, केवल उद्देश्य बन जाए, केवल आपका लक्ष्य बन जाए, तो मनुष्य शरीर यानी केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। मनुष्य शरीर मात्र, भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर हो, मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है। यही तनु कर फल विषय है भाई, जो आज विषयों के लिए ही कर दिया, परिवार नियोजन करके केवल भोग भोगना, संतान करना, महान दिशा गया, महान निशब, महान निशब, महान निशा, इसे दीज और क्या होगा। केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य मिला, जो केवल भोग भोगने के लिए ही। बहुत बड़ी भारी है हानि करी है। ऐसे समय हानि क्या होगी बताओ। केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए सही मिला, जो केवल भोग भोगना संतान ही नहीं हो, संतान बंद करो, केवल भोग भोगे रात दिन। पशुओं से बहुत नीचे चलेंगे, पशुओं से, पशु पक्षी जितने हैं सबसे नीचा है, उनके समय समय पर होता है, साथ में रहते हैं घूमने। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, पक्षी है, वृक्ष है, इस सब में होता है, काम है उसमें, पर मनुष्य सवाल नहीं है। मनुष्य जितना बे मर्यादा चलता है ना, बे मर्यादा कुत्ता भी चलता, कुत्ता भी नहीं चलता, गधा भी नहीं चलता बे मर्यादा। गधे भी श्रावण में आती है, कुत्ता भी काती भाती है, काती से आजकल थोड़ा पहले शुरू हो जाता है। ज्योतिष में कुछ फर्क पड़ा है, ज्योतिष पर जो गणना करते हैं उसका आधार था, उसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन हुआ है। इस वास्ते वे काती से पहले शुरू हो जाते हैं, पनौरी काती है, बिल्ली के लिए माघ है, एक अलग अलग महीना है आने के लिए, बिना मर्गी नहीं करते ये। अरे मनुष्य कोई महीना नहीं, कोई दिन नहीं, कोई ऐसे नाम नहीं, रात दिन अंधा हो जाता है, अंधा भोगों में। और फिर कानून ही ऐसे बना दिया अंधा, बड़ा भारतवर्ष की बात है, राम राम राम राम, हद कर दी। भारत कितना ऊंचा था, कितना नीचा गया, कितना नीचा, सब नीचा चला गया। अरे सब भाई बहन पीछे पड़े, परमात्मा प्रार्थी पूछते हैं, बात पूछते हैं परमात्मा की, अरे पड़े पीछे भोगों के। जब पैदा भी संतान भी ना हो, भोग इस भोग को भोग भोग भोग भोग भोग भोग भोग भोग। हमने ये बात पूछी कैसे है, लोग तो सिवाय भोगों की उपाधि संग्रह की भेद नहीं है। जितना कानून कायदा विचार प्रचार भोगों के लिए है, इतना संग्रह के लिए नहीं है। एक भोग भोगना बरसात दिन, संतान पैदा नहीं उड़ा जाए, संतान पैदा नहीं हो जाए, ये चलना दशा है। केवल चाहना भगवान ही चाहिए, केवल चाहना। खुले कान सुनो आप, और अरे तरस लग जाओ, और ऐसे लग जाओ जो मेरे को आकर के हो गए, तुम कहते थे दी हमारे को झूठा हो जाएंगे, तो झूठे बोलते हुए हमें तक ही हो। इतने आदमी आप हो, थोड़ा हिम्मत करो, हम भी राजी होंगे, नाराज नहीं होंगे। मेरे को भी झूठा कर दोगे तो नाराज नहीं होंगे, आप क्या कृपा करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, रात और दिन लग जाओ, उसे पीछे पड़ जाओ, और ईसा ने ईसा लगाओ, ईसा जागृत करो। चाहे न चाहिए कब हो कसू, चाहे न चाहिए कब हो कसू, तुम सदा सहज समय, और चाहिए कुछ कब हो कसू, कभी किसी वक्त में भी, बड़े बड़े आफत में ही दुख आ जाए, संताप आ जाए, जान आ जाए, लोग ताना मारे, दुख मारे, कष्ट मारे, कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, कोई चाहे न चाहिए कब हो कसू, तुम सब सहज समय है। बसो निरंतरता शोर शोरा और निज के, वो खास आपका घर है, उसके हृदय में रहो आप। देखो राम जी ने पूछा है कहाँ है वो, वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज आप तो पूछ रहे हो कहाँ, मैं पूछ सकता हूँ, आपने कह दिया सठ कह दिया कहाँ रहो, मैं संकोच करता हूँ कैसे कहूँ आपको, जान हो नहीं, जहां आप नहीं हो वो कह दो, उसमें से मैं बता दूंगा आपको। ये बात कही सब जगह हो आप, फिर क्या समय करूंगा बता, अंत में चित्रकूट बढ़ाओ, बैठो। परंतु ये 14 वर्ष है ना 14 स्थान होता है। जाहिन चाहिए कबू कसु तुम सहज सरे सहज स्वाभाविक स्वाभाविक भगवान प्यारा लगे बोलो। जैसे आदमी को जीना प्यारा लगता है जीना जीता जीता रहो जीता रहो दुख पाओ सुख जीता रहो। जाहिन चाहिए कबू कसु किसी अवस्था में कभी भी किसी भी कुछ भी इंसान ना हो भगवान से सहज स्थान है सहज ही बस वो निरंतरता सुर सज्जनों बढ़िया बहुत है बात आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है हमारे चिंतन प्रसन्नता होती है और उत्तर भी बहुत बढ़िया है। एक सुनी हुई पुस्तकों में संत महात्मा से सुनी हुई बात आपको कहता हूं आप परीक्षा करो अब वे आप वो आप सब हमारी प्रार्थना है हमारे भी कुछ बल मिलेगा उदाहरण मिलेगा बल मिलेगा कुछ कुछ तो मिलेगा ही प्रमाण से प्रमाण जगह से प्रमाण एक साल है एक साल एक लालसा मन में धारो एक लालसा और कुछ नहीं चाहिए मैं अब तो कुछ भी नहीं सुहावे एक तू ही मन भावे तने मदन आज मारो हिमड़ो गुजरे हो आवे अब भाई जी पहले हर बार बदलेगा भगवान को दर्शन हुए उनको ऐसे लालसा हुई भगवान दर्शन हुए आजकल के जमाने में ऐसा है ऐसे नहीं पहले रीत थी ऐसे नहीं है आज ही वही रीत आज ही अनन्य भाव से पुकारे उसको अनन्य भाव नहीं बनता हो तो अपने भाव के लिए पुकारो भाव के लिए पुकारो। मैंने पुस्तक पढ़ा है आस्था और प्रियता विश्वास है भगवान का पूरा और विश्वास है पूरी आस्था है मैं दर्शन चाहता हूँ मैं प्रेम से आता हूँ स्नेह से आता हूँ दर्शनों से बढ़कर बताया है जिनको दर्शन हुआ उसको प्रेम नहीं हुआ वहां प्रेम हुआ उनको दर्शन जरूर हुआ दर्शनों से बढ़कर है प्रेम दर्शन हुआ पर प्रेम नहीं हुआ बहुत से हुए जन देखे प्रभु हेरे ते सब भय परमेश्वर भरत दर्शन बेटा भव लोग भगवान ने देखा उन्होंने देखा दोनों ने देखा तो नहीं हुआ दर्शन के दर्शन से हो गया केवल इच्छा केवल चाहना केवल केवल चाहना। अच्छे अच्छे भक्त हुए संत हुए हैं बहुत तपस्या की ध्रुव जी ने तपस्या की पराजी ने तपस्या की पराजी दिए ध्रुव जी की बहुत तपस्या है और संत हुए अच्छे अच्छे महात्मा जिन्होंने तपस्या की है तपस्या के भी अंत में बताए ध्रुव जी को खटमासमा ही मिले वहीं 6 महीनों मिल गए चाहना केवल चाहना मेरे वहीं वो दाता नहीं हरे पिंदा रहे रहने जाए अब लग गया प्रेम बिहारी सो सब कर मांग एक पद राम शरण पियो सब कर मांग एक पद दान पुण्य तप तीर्थ व्रत उपवास आदि जो करे सब का पद एक तब भगवान के सुनाम प्रेम हो जाए भगवान के सुनाम प्रेम हो जाए सब कर मांग एक पद राम शरण पियो तिनके मन मंदिर बस उसी रंग नंदन दो भरजी महाराज ने ये कहा महाराज जाने राम कुटिल कर मोही लोग गए गुरु साहेब रोही कैसी बात कही है राम जी भी मेरे कुटिल माने और दुनिया माने तो बात अलग है जाने राम कुटिल कर मोही लोग गए गुरु साहेब रोही तो सीता राम चन रति मोरे अनुपिंड बड़े अनुग्रह तोरे आप माने राम कुटिल कर मोही भरत ने यही मांगा प्रयागराज से भरद्वाज जिसी ने कहा भाई ऐसा ही है जब भगवान संध्या करने लगे भरत खंडे कहते ही अशुभ है मेरा संकल्प करें, संकल्प में सुबह प्रयाग स्नान करते हमें देखा है, इसे रखा भरत का नाम आता ही बस भरत याद आ गया, गतिगत हो गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे वजाम्य हम, भगवान कहते हैं जो जैसे मेरे बजते हो मैं वैसे बजता हूँ। भगवान के लिए आप रोने लग जाओ, भगवान आपके लिए रोने लग जाए। सीता जी का पता नहीं है और रो रहे हैं, वाल्मीकि में आप देखो कि लक्ष्मण तू कौन है भाई, मैं कौन हूँ, क्या महाराज मेरा नाम लक्ष्मण है, आपका नाम राम जी है, हम क्यों आए, कहाँ आए, वन में आए हैं पिताजी के वचनों से, हम क्यों फिर रहे हैं, कि महाराज सीता जी ओ शान की पता ही नहीं कौन है तू कौन है मेरे को। जान के जब याद करती है तो ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं, फिर क्या एक बार तुम्हें एक बार सुन, जिस पृथ्वी पर है उस पृथ्वी में मैं ही हूँ, इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है वो, तो पृथ्वी पर है पता नहीं अब ठीक है, एक पृथ्वी पर है मेरे, पागल आदमी का जी बात है। मनो राम जी के बिना सीता जी की जो इच्छा हुई, जैसे लालसा है उसे लालसा राम जी कम नहीं है, और मोह नहीं है, मोह नहीं है, प्रेम है, प्रेम और होता है, प्रेम में दरा दरा नहीं होता। जब स्नान करके उसको आई है सीता जी, तो सीता जी पालक मेरे पहले हो गए, ये सब जितने बारहवीं से बाल बच्चे हैं माँ माँ माँ माँ देख सकते हैं पहले लो, अरे तुम कहते तेरी मर जाओ जैसा चल जा रहा, तेरी गर्ज नहीं मिले, ये भरत कहने बहुत से खुलियों जी से सजा, मैं तेरे लिए जो नहीं किया है भगवान की वो गर्ज नहीं है, स्त्री गर्ज है यार, मैं पूरे कहीं नहीं बात गर्ज रही, तो वह लक्ष्मण अब लाओ भाई चित्र बनाओ अभी नहीं मिल जाऊंगी, लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी बात, तो भगवान करे क्या करे, अग्निदेव खास जब अग्नि में अग्निदेवता खुद प्रकट हो गई, महान शुद्ध पवित्र है महाराज सीता, मैं कह तेरे लिए मैं जुद नहीं गया है। दशरथ जी महाराज आए, दशरथ जी महाराज ने कहा कि देख पहले तो दी है सीता दीदी है जनक महाराज, अब मैं देता हूं महान शुद्ध पवित्र है फेरी पर बात मार, राम जी ने वरदान मांगा क्योंकि भगवान दशरथ जी महाराज थे देवियों में, तो देवताओं का स्वभाव है कुछ मांगो वरदान देंगे, तो कहा वरदान मांगो, तो कहा महाराज मेरा वनवास हो गया उस समय आपने भरत को और के कोई त्याग कर दिया, कि मैं जिस अग्नि के साक्षी में पानी ग्रहण किया था उसके कई त्याग करता हूँ, और भरत मेरे बेटे यहाँ दिया हुआ पानी नहीं मिले, मेरे को पानी नहीं मिले, वो साप दे दो, वो साप भी चले दो, तेरी माँ के किया दिया पानी पिता से मैं तो भैया का पानी नहीं पिंड में दिया, बिना कारण के क्या क्या बिगाड़ा बताओ, राम जी ने बिना कारण वनवास दे दिया, उसे हो गया दशरथ जी से प्रधान कैसी मेरी किस बात है, बात एक खास बात एक लालसा, भगवान से ये मांगो सब कर मांग गई एक बार राम से, जितना शुभ काम किया जाए दान है व्रत है तीर्थ है उपवास है और जितना शुभ काम सभी देख यज्ञ दान आदि किया जाए सब कर मांगे एक बार, भगवान से नाम रद्दी हो जाए, सज्जन हो, काम करते ही हो, चीज मानते ही हो और कहते ही हो, तो कृपा करो ना, आप लग जाओ राम जी के पीछे। और एक विशेष बात और बताऊ, आप इनमें लग जाओगे, पूर्ण नहीं होंगे तो फिर मनुष्य नहीं मिलेगा आपको, योग भ्रष्ट हो जाए। तो ऐसा योगी नाम है, बोले बदले स्वर्ग में जाकर पीछे लौट करके मनुष्य बनता है, पर गीता में ये बात कही है कि अथवा योगी नाम एव कुले भवति, सीधा ही कोई योगियों कुल में जन्म होगा, क्यों कमी रहेगी, इस मारे में कमी रह जाए तो भी हानि नहीं होगी, इसमें हानि होती नहीं, कोरा लाभ ही लाभ, कोरा लाभ, कोरा लाभ है इस संसार में, लाभ और हानि दोनों होती है, उसको आप काम करते हो, पर जिसमें केवल लाभ ही लाभ है कोरा, उसमें सोचते नहीं, तरह तरह बीमारियां आती है, तरह तरह दुख आता है, तरह तरह वियोग होता है, तरह तरह संताप होता है, ये सब से देते हो एक भगवान के लिए जाते, इससे बढ़कर कोई हुआ नहीं, यंग लब्ध वाचा परम लाभम, इससे बढ़कर लाभ कोई है नहीं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुखों के सर्वथा भी योग और लाभ से बाहरी लाभ ही, इनसे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं, ऐसे परम लाभ के लिए केवल लग जाओ, केवल लग जाओ, आपका प्रेम नहीं है जैसे ही, आप ऐसा प्रेम है नहीं करे क्या, लग जाओ, इसका मर्सी बनती धोती तो फिर वियोग वर्ष होंगे, फिर मौका मिलेगा, भगवान जो सच्चे हृदय से लग जाता है उसको भगवान कृपा करके अवसर देते हैं, मौका देते हैं, फिर वो मौका देंगे, कमी रह जाती है कोई हानि नहीं होगी, कमी रह जाता भी हानि नहीं होगी, कितनी विलक्षण बात है, अथवा योगी ना हो दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि, ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ तर अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ जन्म होगा, और युद्ध से तो मुझे संशुद्ध हो देना, फिर भी वो वैसे ही सत्यगा, क्यों पहले के संस्कार है भगवान में लगने के, वहां भी इसी में लगेगा, वे संस्कार ही, वो स्वर्ग में जाता है उसमें भी अभ्यास नहीं रहती, वो भी फंसता है, पर ये तो गिरते तो पूजे संशोधन पूर्ण देना संशोधि करता है, इसमें लग जाने के बाद में भाई कोई तरह की हर्ज नहीं, कोई तरह की, अरे मैं असफल हो जाता तो भी हर्ज नहीं है, सफल हो तो हर्ज है ही, इसी तरह से ही सब तरह कल्याण ही कल्याण है, लग जाओ फायदा ही फायदा, केवल फायदा ही फायदा है, केवल इस मार्ग में जो जो गए हैं सब सभी सफल हुए, कोई आप बता नहीं सकते सच्चे हृदय से भगवान की लालसा हो और भगवान न मिले हो, ऐसा कोई उदाहरण आप बता नहीं सकते, सब सफल हुए, सब सफल हुए, सब सफल, आज भगवान सस्ते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान कुछ कठिन थे, मगर आज कलयुग में पूछ रही, आज चीजें सभी महंगी हो गई, रुपया सस्ता हो गया, चीजें सब महंगी हो गई, रुपया हो गया सस्ता, ऐसे संसार में चीजें महंगी हो गई, उसमें भगवान भी सस्ते, भगवान सस्ते बहुत है कलयुग में, पहले वाले साधन बड़े बड़े जोर जोर साधन करते थे तब भगवान की प्राप्ति होती थी, अब बताए हजारों वर्षों तक पानी पी रहे, हजारों वर्ष तक पानी पी रहे, हजारों वर्षों वायु पी करिए रहते थे, आज तो केवल आप लग जाओ, देखो 30 लाख में पानी पी लो, भूख लग गई तो गुजरी कर लो, नींद आ जाओ तो सो जाओ, पर और काम में नहीं, और मैं एक लग नहीं, कितनी सारी बात है, ए विधि बीते वर्ष 60,000 वर्ष, केवल इस विधि केवल एक लाल साई, बस एक लाल साई, और किसी मिलना जुड़ना किसी बात करना नहीं, दूसरे बंद कर लगता नहीं, नारायण हरि भगन में ये पांचों नस्वात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रिय त्रिभुवात, ये सुनाती नहीं, एक भगवान की बात भी न सुनाती नहीं। भाइयों दूसरा काम कई करके देख लिया आपने, एक एक देख तो एक और सही। तरह तरह के काम किए, तरह तरह के फायदे उठाए, पर ये भी एक देखो तमाशा। सब शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, जैसे लग करके देखो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। जितने संत हुए सब के हमारे पक्ष में होंगे, जितने संत पहले हुए अब है अगर ही होंगे, सबकी सम्मति हमारे साथ है, सबकी सहायता हमारे साथ है, संत महात्मा की कृपा हमारे साथ है, संसार की कृपा साथ है। संसार में दुष्टता आपको दुख देने वाले हो, दुख देते हो भी आपके पापों का नाश करके परमात्मा के सम्मुख करेंगे। दुष्टता करके आपको दुख देने वाले भी आपके सहायक बनेंगे। प्रेम करने वाले सहायक बनेंगे, उदासी रहने वाले भी सहायक बनेंगे। संसार में चोर है, डाकू है, लूटने वाले, वे भी देख रहे थे ये वजन करने वाला था, वे सहायता करते हैं, जंगल में तो सहायता करेंगे। संतों के ही उदार आते हैं। सनातन जी कह रहे थे, मैं जंगल में रहता था, अकेले अंधा आदमी, तो एक मेरे पास कंबल था, किसी कंबल दे दिया कंबल, तो रात्रि में कोई बोलते सुने तो मैं समझ कौन होगा, तो अपने बोल बचाओ, वो पूछा कौन भाई क्या बात है, तो साधु देखा तो सच्ची बात कह दी कि महाराज सरकार ने लगान बहुत कर दिया, हमारे घर में है नहीं थी वस्तु, खेत में भी पैदा है नहीं, ऐसा लगान कर दिया, अब लगान पूरा करने के लिए चोरी करने में चाह रहे। सुना जी कहते सच्ची से बात कर, साधु देगा चोरी करने चाह रहे, कुछ मिल जाए तो दास सरकार को देंगे। आप तो फंस गए, बोलो सुना ने कहा मेरे पास कमर हो तो उसे है नहीं, ले जाओ, अब ले जाओ कुछ कर दो तो कुछ आता है बात बताए। महाराज क्या करे, सच्ची सच बात करी, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। एक बार जा रहे थे जो गंगा जी किनारे के घर है, चातुर्मास ऊंची बढ़ती है ना तो टूट जाता किनारा, तो गंगा जी नीचे चले गए और ऊंची चलेगा किनारा, और बहते थे बहते बहते ही वो किनारा टूटा जा पड़े पानी में जा पड़े, तो हे नाथ तेरा आता नहीं, थोड़ा थोड़ा आता भागे ये बोले, तो पानी लगे सर चाव किनार पर भेज बह दिया। भाई लाठी मिली, आधी लाठी छूट गई, जो आई लाठी मिली, छोड़ दिया सब, ये अपने सब हाथ पैर सब आप जानो मारा, अपनी मर्जी हो जो करो जिंदगी जाओ। अब अंधे आदमी देखे नहीं किनारा किधर है, किनारा क्या पता लगे किस तरफ किनारा है, आखे वो तो दीख तो जाए भी ना इस किनारा है। भगवान इससे रक्षा करते हैं, कई संतों में संत है समझ है। मैं तो ये मानता हूं कि आप में बहुत थोड़े आदमी होंगे जिनको पता नहीं है, बहुतों को पता होगा, भगत पर रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, भगवान अपनी तरफ खींचते हैं, स्वभाव है भगवान का। ये जो दुख आता है ना, दुख भी भगवान तरफ खींचता है, सुख भी भगवान तरफ खींचता है। ये जीवन में मनुष्य जीवन में जो कुछ आती है, सुख सामग्री दुख सामग्री, सभी सभी भगवत प्राप्ति के लिए आती है। कैसी विलक्षण बात है, कितनी विचित्र बात है। अब देखो केवल भगवान ही प्राप्ति के लिए है, सुख आवे तो दुख आवे तो अनुकूलता आवे तो प्रतिकूलता आवे तो जो कृपा का ध्यान देंगे सुने आप समझे, सुख आया है तो उपकार के लिए, अपने कुछ धन है संपत्ति है वैभव मिला है तो केवल दीन दुखियों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो, बूढ़े अंधे थे, कोई बच्चे हैं जिनका पढ़ाई का प्रबंध नहीं है तो पढ़ाई का प्रबंध करो, जहां अच्छा देखो वहां खर्च कर दो, अगर भगवान ने धन दिया है तो धन के द्वारा ये काम करो। और ये भगवान आप प्रश्न होगा, आपके प्रेम हो जाए, आपके सुनों में स्नेह हो जाए, भाव यही और कोई भावना नहीं, और उनका काम नहीं। और दुख दिया है संत संबंधी है नहीं तो क्या करे, हे भगवान आप दुख दिया है तो वो संपत्ति, दुख संपत्ति भगवान के लिए, सुख संपत्ति भगवान के लिए, सुख संपत्ति के द्वारा उपकार करो। दुख दिया है तो चल क्या करो, सुख में दो काम करना पड़ेगा, एक तो लोभ का त्याग और एक धन का खर्च, और दुख में तो वही लोभ का त्याग करना पड़ेगा, लगना ही नहीं, खर्च करने जरूरत नहीं, ये आवत है ही नहीं, धन नहीं आया तो बड़े लाभ की बात है, एक काम करना है, धन के चला क्या करेगा हमारे जीव है। क्यों कहते जैसा कि भगवान अगर उचित समझे थे तो मेरे को धन देते, मैंने नहीं दिया है तो भगवान समझे धन नहीं है, मेरे धन ठीक है, तो भगवान ने मर्जी से निर्द आए, खुशी मनाओ आनंद मनाओ, उनमें बुखार आ जा जोर आ जाए मौज कर दी, भगवान ने कृपा कर दी। और सुख आवे दुख आवे संपत्ति आवे विपत्ति आवे जो कुछ आवे उसमें आनंद मानो, भगवान ने कृपा कर दी, भगवान की कृपा हुई बहुत आनंद हुआ। भगवान की प्राप्ति के लिए चाहते हो तो भगवान ईश्वर कैसे दर्शन दे तो ऐसे दर्शन है, जो परिस्थिति मिले वही परिस्थिति भगवान प्राप्ति का साधन है, ये सब साधन है। मनुष्य जन्म में जो सुख आता है दुख आता है, कोई मरता है कोई जन्मता है, धन आता है धन चला जाता है, जो आती है वो परमात्मा प्राप्ति का साधन है। संताप आ जाए, रोटी नहीं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, ओढ़ने को कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, ऐसी आफत है, वाह महाराज वाह बहुत ठीक है, केवल भगवान याद करो, सिंह मरते हुए याद करो भगवान नहीं, भगवान सब काम करते हैं, सब तरह तरह विपत्ति संपत्ति आराम और दुख और सब भेजते हैं, सब भगवान प्राप्ति का साधन ही साधन है। जिस स्थिति में आप स्थित हो, थोड़ा फुंसी हुआ है तो ही भगवान की कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है, पुराने पाप काट देते हैं, नए पाप करते नहीं, पाप का फल दुख है, जो पुराने पाप किए तो दुख आया है, अब दुख में भी पाप करोगे तो दुख होगा, तो दुख ही आदमी पाप नहीं करता, भगवान पुकारता है तो पुराने पाप तो कट जाते हैं और नया पुण्य हो जाता है, और वह नहीं भगवान की तपस्या माने तो बहुत विलक्षण बात है। शेर जी ने तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में लिखा है कि जब बीमारी आती है उस बीमारी को माने ग्यारहवें ब्राह्मण की उपनिषद की कथा लिखी है, उपनिषदों में लिखा है, तत्व चिंता दूसरे भाग में शेर जी का लेख है, भावने के अनुसार फल, दुख आया संताप आया, मैंने वो पढ़ा तो मेरे पर एक असर पड़ा विशेष, शेर जी कर्म योग करते हैं तो कर्म योग करते हैं वो कर्म योग और नहीं फल भोग भी कर्म योग, कैसी विशेषता करी, फल भोग वो भी कर्म योग करते हैं वो भी कर्म योग, कैसे मैंने फल दुख दिया उसमें भगवान ने कृपा हुई है, और बीमारी आई है मैं तपस्या करता हूं और अंत में जला दे नहीं वो कृपा करे भगवान, और उपनिषद का प्रमाण दिया है, अपनी बात कोई माने न माने उपनिषद का प्रमाण दिया, कैसी भी बात है, सुखदायी है वह भी साधन है, दुखदायी है वह भी साधन है, आपको जो परिस्थिति आवे सामने, घर गई मर जाए तो ये साधन है, कोई जन्म जाए तो ये साधन है, आपका आदर हो तो ये साधन है, निरादर हो तो ये साधन है, जो परिस्थिति आवे वो सब साधन, सुखदायी दुखदायी कैसी परिस्थिति आओ, जो परिस्थिति आओगी वो साधन, कैसी विलक्षण बात है। जैसे भगवान केवल इच्छा मात्र से मिलते हैं, ऐसे जो परिस्थिति आती है वो सबके सब साधन है, आपकी अनुकूलता हो तो साधन, प्रतिकूलता हो तो साधन, उदासीन हो तो साधन, भगवत प्राप्ति का साधन है अपने तो ऐसे समझो। क्यों? भगवान ने वही चीज भेजी है जो भगवत प्राप्ति का साधन हो। क्यों? मैं यह चाहता एक ही हूं, एक इच्छा ना है तो दूसरी चीज भेजेंगे क्यों? मेरे लिए भगवान की कृपा है, आप निश्चिंत हो जाओ कि भगवान के भरोसे। अरे जाएगी लाज तैयारी ना तो मेरे का बिगड़ेगो। द्रौपदी ने कहा कि महाराज पांच परि पांच पांच गए तुम पति अब पता जाएगा तैयारी कि सूर्य स्वामी लाज मरोगे देखोगे तो पता उघारी जाएगी लाज तैयारी। जब तक साड़ी को पकड़ा दांतों से पकड़ा तो बड़े हुए कुत्ते घसी जैसे घसी। भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य बड़े बड़े आचार्य बैठे छप छुप हो गए। सब के देख भाई कोई साधकर एक तू है आपने सिवाय और कोई मेरा सहायक नहीं है। अनन्य भाव से भगवान कर गए। फिर वो साड़ी पकड़े छोड़ दिया, हाथों पकड़े छोड़ दिया, दांतों पकड़े छोड़ दिया। अब आप जो ना काम जाने और दुशासन ने जो खेच दे साड़ियों में ढेर लग गया। तो साड़ी बीच नारी है जो नारी बीच साड़ी है जो साड़ी है जो नारी है जो नारी है जो साड़ी है और कोई साड़ी है साड़ी इकट्ठी हुई है। कौन देगा सूत का बजे पत्ते को भी बेचे पत्ते बजे कोई साड़ी है साड़ी इकट्ठी। दुशासन ये पूछा थकित भाई पसंद रूप बेच जाओ दस हजार गज बदल घटो घटो दस गज चीर भगवान पुकारा या बाप जाओ आप रहो। माता कुंती ने कहा कहने यार देख तेरे भाई होते दुख पा रहे हैं कि बुआ जी मैं क्या करूं। द्रौपदी का शेर ऐसा मेरे को याद कर लिया ऐसा युद्धिष्ठिर ने इतना दान किया वो जुआ खेलते में राज लगा दिया संपत्ति लगा दी विपद लगा दिया भाइयों को लगा दिया अपने को ही लगा दिया सब आते गए अंत में द्रौपदी को ही लगाया उसको गा दिया कि बस जीत गया गए। छोटा भाई था दूसरा सब का उसने कहा द्रौपदी हारी नहीं गई है कहने गए सर तू समझा नहीं बच्चा ही समझा बड़े बड़े नहीं बोलते तू बोलता है। वो कहता है कि जब राजा युधिष्ठिर हार गए दास बन गए तो दास को रानी को लगाने का क्या अधिकार। महारानी वो तो महारानी महारानी नहीं महारानी को एक दास लगा दे दाव पर ये गलत है नहीं हारी गई। द्रौपदी ने पूछा ये बताओ मैं हारी गई कि नहीं न्याय करो। पानी बस गया सब सब सब सब चुप हो गई परंतु धन्य द्रौपदी को इतनी बड़ा तेज है वो भस्म कर दे वाणी से इतनी बड़ी पतिव्रता थी उनसी दत्ती की परंतु कहीं काम नहीं आया चैत्र उठा कर ले गया कहीं भी अपने तेज को काम नहीं लिया यदि पतिव्रता को तेज को काम नहीं लिया। ऐसी उसी बहु उत्तरा उत्तर को लोग जानते नहीं छोटी सूरी पहला घर पेट में पहला घर परीक्षित छोटी इतने भगवान के काम बता तू मेरे मेरा शरीर पैसे चल जाए बनवाएगा संतान बीज गुरु पांडवा नाम संतान बीज है गया एक सूर परीक्षित हत तक भगवान अश्वत्थ चलाए द्रोणास भगवान चक्र लीजिए परीक्षण जन्म कर देगा बहुत दिख रहे चार नंबर देगा वो काम देंगे घर में ऐसा कर देगा इस बात नाम परिषद हुआ। तो भाई भगवान को याद करे उनकी बात बहुत मजा करते हैं उत्तरा कितनी छोटी क्या समझे थी लोग संगति भी है, बड़ा भी देखा है, भगवान का प्रचार प्रभाव भी देखा है। उतरा तो बस कृष्ण अर्जुन के पास गाना बजाना सीखे, गाना बजाना नाचना ये सीखा खूब, बड़ी तेज हुई इसमें से। विराट राजा ने कहा कि भाई मेरा कसूर हुआ, आप लोगों को नवन देखा तो मैं एक कन्या देता हूँ अर्जुन को कन्या प्यार। अर्जुन ने कहा मेरी पुत्री समान है, मैंने गाना बजा सिखाया है, मेरे गुरु के समान माना है, तो मेरी कन्या के समान है, मैं ब्याह नहीं करूंगा। तो इनके पुत्र को दे दो, तो पुत्र बधु ही पुत्री की नहीं है, कोई बात नहीं। अर्जुन का संग तो यही था, ऐसी मेरी बात मैं सोचाऊ संतान भेजे कुरु पांडव ना, कुरु पांडव का संतान बीज है, बीज रह जाए तो आगे वर्ष रह जाएगा, तो वर्ष नष्ट हो जाएगा। उतना ही बहुत विलक्षण देखती है, छोटी छोकरी कितना बड़ा बड़ा भाव है, नमस्कार करने लायक बड़ा जैसे ऊंचा भाव सा जो जो वो करेंगे तो आते चक्र बात उससे जैसा सज लो भगवान से बड़े कौन होगा, उसे शरण हो जाओ। हे महाराज आपके शरण है, आपको जानने की जरूरत नहीं, विद्या की जरूरत नहीं, पढ़ाई की जरूरत नहीं, आपके तप की जरूरत नहीं, आपके त्याग की जरूरत नहीं, केवल हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और इतना ही नहीं कर सको और क्या कर सको बताओ। भगवान कैसे मिले इतना ही नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, इतने सच्चे भगवान है। सजनो ऐसा कृपा कोई मिलेगा नहीं, और मनुष्य नहीं मिला नहीं, बार बार मनुष्य में भजन करे तो फिर मनुष्य मिलेगा, और भजन नहीं करो तो मनुष्य नहीं मिलेगा, मनुष्य की कृपा से मिलता है। फिर तो सया माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो कई करुणा न दे, हेतु बिना हेतु सने रहने वाले कृपालु कृपा, वे कृपालु कृपा करके देते हैं, डबल कृपा हुई है, कृपा करके मनुष्य देते हैं, तो भगवान की कृपा से मिला हुआ है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही, अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए गया तो नया काम कौन सा है, तो पहला पुराना काम है। इस मार्ग में भगवान ने लगाया है, जो भगवान का जो शरीर है केवल साधना करो बस, और जरूरत नहीं, सब काम भगवान करेंगे, सब काम लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे, साथ दे लाद दे लदवा दे साथ दे, रक्षा करेंगे, साधन भी बताएंगे, सिद्धि करेंगे, सब की रक्षा करेंगे। भगवान कहते हैं मुझे लाडला बहुत है, मनुष्य शरीर के ऊपर भगवान की कृपा बहुत है। भगवान कहते हैं समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मेरे को समदर्शी कहते हैं, न सेवक प्रिय न निगति सो, जो हर निगति सेवक है वो मेरे प्यारा बहुत लगता है। भगवान का स्वभाव है बताते नहीं, गुप्त दीदी से सेवा करते रक्षा करते हैं, और मैं उसको याद करता हूँ रातों जगता हूँ। जैत्र पद के लिए प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने कि आज अभिमन्यु को मार दिया तो इसको कल शाम तक सूर्यास्त से पहले पहले न मार दूं तो मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊं। अरे 500 भाइयों का सब चार, एक भाई अगर सब भाई छोड़ दे जो सब काम ठीक हो जाएगा। पांडव देगा मौका आया हुआ है, संपूर्ण सेवा से ना गई सब सेना के पीछे पिछड़ेगा जय दे देखो तो देखा सूर्यास्त हो गया, तो वो ऊंचा दिख रही आ गए, कहने बताया क्या दशा है, सूर्यास्त हो गया। अर्जुन कह रहे बार बार गए और यमा था भी नीचे गिरा दिया तो तय हो जाएगा। जयद्रथ के पिता थे वृद्ध क्षत्र, उसका मत कोई माता नीचे गिरा दे तो मेरे माता के 100 टुकड़े हो जाए। जो ऐसे माता तो उड़ाना अपने बड़े वो कर रहा संध्या शाम के पुत में आदर बदले जाए वो फायदा गाय वहां बैठे तो नहीं खत्म। कितनी भगवान दृष्टा करी, 5 पांडवों में एक नहीं मरा और 100 में से एक नहीं बचा। ऐसे ब्रह्मोदर भीष्म मारे कृपा सारी बड़े बड़े उपहार होते। भीष्म जी ने तो कह दिया मेरे हाथ में 800 शत्रु हो, कोई मेरे देवता भी ऋषि भी और मनुष्य भी राक्षस भी असुर भी कोई मेरे मेरे विजय कर नहीं सकते। अरे से मृत्यु जब चाहे तब मरे, अरे से भगवान इसने जिनके पक्ष में अपने भगवान जिनके पक्ष में एवे भगवान क्यों नहीं याद करो, क्यों नहीं जीवन भगवान के बनाए आप दो बहन, मैं तो आपका हो रहा है आप हो जैसे जैसे ही ताप योग अस्य योग मंदे योग बुरे योग भले योग रोग योग निरोग योग अस्य योग है जैसे ही भगवान से रुझे हो भगवान के सामने गाय घाट में पैड़ी नहीं होती सीधा होती है सीधे जाते भगवान की शरण से आ जाओ आप जानो आप कब जाने समय हो गया भाई ब्राह्मण आपकी भेजी हुई हमारे तो आदत है कहने तर पूछ लिया ऐसी बढ़िया बात आ गई बड़ी सुंदर बात है कि भगवान कैसे मिले इसमें मिलने का उपाय सहारा बताओगे कैसे होता है। कोई जरूरत नहीं विद्या जानने की जरूरत नहीं है आप जरूरत है बालक क्या विद्या जानता है माँ को आना पड़ता है रोड मिल जाए विद्या विद्या काम नहीं करती भगवान के तो भगवान ही अच्छा काम करती केवल चाहना केवल चाहना केवल चाहना से भगवान मिलती केवल चाहना से भगवान ऐसा कोई शुद्ध उपाय है नहीं सच्चे हृदय से लग जाओ करो महाराज।